अनिच्छवत संगर उत्पद्दवय धम्मिन उपजित्वनिर्जन्ति उपजित्वनिर्जन्ति ते संगम्बुपसमसग अनेक जति जंजरं जंदवेजं यनिंबिजं गरकरकंगवेजं दुःख जति पनपनं गकदिठे कब्दे फजग भग गहकुटंग संगद विजंगर गदंजेतं तनहानंगयमजग सब्बीजंगर अनिच्छदियदपन्यायप्रजदि अथ निबिन्ददि दुःखे एषमग्रुविजुद्धिय सब्बीजु चग्वरिजु यज्ञ देव च ब्रह्मण यंगं मेहि गदं वन्यं सर्वसंबद्धिजदिगं सब्बेतं यन्मदिज्वा समग्रसजनिरत समदिरहितंत अरकज विजेजद पन्यं भागमिदं जन्यं समंगंददाम करिदं अनुमदंददं जवे मेदने तदु Mid-dini tadu